گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ستا محترم الشیخ القرآن سید امیر حسین باچا سے درس حدیث مشکات شریف ہم بیجر شروع شو دا بتاستا پکراچے کی دو حید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے معای کی ملاوی کی دو حید گل سر اپا خیبر پختونخوا کی پجائنگری کی دا مدینہ مجلس سے لپخوا کی دا اسامہ سر ملاوی کی چی نمبر 0333-916-3345 ریکارڈنگ سردار علی اتر فروش 0313-85-87 وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرتو ما تا حکم شویان قاتل الناس چیز بخلق سرا کافر سر بجنگی گم حتی شہدو تردی چی دی گواہیو کی اللہ الہ الا اللہ دا چی دا اللہ نبغیر بل الہ نشتا وان محمد الرسول اللہ او دا چې بشک محمد صلی الله علیه وسلم رسول د الله دی ویقیم الصلاة پابندی وکي پموز ویوتو زکات ور کوي به زکات فاذا فعلوا ذلك کل شدیدا کارونه کی عصموا منی دماءهم واموالهم نو محفوظ بکی زمان اخفلی وینی او اخفل مالونا الا بحق الاسلام مگر په حق د اسلام چې قصاص د حدود دی و حسابهم على الله او د دی د باطن حساب د الله سره دی متفق علیه الا ان مسلما مگر د عمر دی چې امام مسلم لم يذكر الا بحق الاسلام دا الفاظ امام مسلم رحمه الله ندي ذکر کړی ګور دی حدیث کې د اسلام علامات د الله حبیب یوسو سی زونه ذکر کړل توحید رسالت او اقامت الصلاة او ایتاء الزکاة او د اسلام خو نور احکامات مشتا روجا حج او غټول لا د رکن حیثیت حاصل له او د دغه ارکان او تسلیمول دی او مسلمان جوړې دو د فار ضروری او لازم دی نبی عادت دی امور د تخصیص سو جدا جواب علماء دا کړه حدیث کې د رسالت د شهادت ذکر دی او شهادت د رسالت غټول احکامات ته شامل لې چې کوم د الله حبیب وروړي چې کچې د الله حبیب رسالت منی نو هغه به منی جميع ما جاء به الرسول چې کوم ارس پیغمبر وروړي دا به منی ادا موز او روجه زکا ذکر کا دیو سڑی دا مسلمان جوڑی دو دا پارا شہادتین اقامت الصلاة اویتاء الزکاة دا پورا ذکر کئی زکا دا علامات تی ادا دا صلاة ورکول دا زکاة دا سرگند علامات تی وَيُؤْمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ چون کې پیغمبر ته حکم ورکول والا الله وی نور شوکنی دی وجنا د مشهور او معروف والی په وجه فاعل ذکر نکو امرتو ندو امرتو معنا دا و امرنی الله بانو قاتل الناس صحابم که دا سی ذکر کی چه امرنا نوید دی مطلب بمدائی چه مونگ تا پیغمبر ویلی او دا غمدده که یو تابی وی چه امرنا بکزا نو دی دی که دا آمرنا صحابی غستل یقینی ندی بلکه احتمال لری دی حدیث کې خدا وای چې دا ار شخص سره بقتال وی مگر هغه څوک چې توحید او رسالت قائل وی او مزغ او زکات ور کوي حالان کې قران شریف کې هوګنو زایونو کې صلحم ثابت ادا وَإِن جَنَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَهْ لَهَا نو ایدا ابتداو او د جزیه او د معاهده او د صلح حکم رست راغله هغه آیاتونه رست نازل شوی دی یادا الناس مخصوص منه البعض دے یعنی دا ناس نا ټول خلق ندی مراد لکه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو تمام جنات او انسانان خو عبادت نکئی دی حدیث کی علماء د تارک الصلاة ذکر فرمائلے گورے او سڑے مز استحلالن ترکی دا پر خودلو نکول حلال گنی او د دی دا فرضیت قائل نوی نو دا خو پہ اتفاق د مسلمانان و کافر دے او حکومت اسلامی با دیسکی قتلی بے مباح الدم دے عوامو تا دا قتلولو حکم نی انا ری پلاسو کی دادے بس خلق بے او بلا بہانی جوڑے یہ مڑکائی بے وی بے دخو مزلہی رکا انزلی اوکی اے دا خدا سے اوکل نو عوام الناس تا دا یو بلا قتلولو حکم نشتا بلکه دا کارونه به خلیفہ او د حکومت او د فیصلی پرانا کی کیږي او که یو سړی تکاسلن د ناراستیا د وجنه مستر کی نو دې کې د ائمه کرامو اقوال مختلف دي امام احمد عبد الله مبارک اباد شوافع وی چې تارک الصلاة مرتد ده او د دې ارتداد د وجنه مباح الدم ده او خلیفہ او حکومت اسلامی بده قتلی دا یو قول شو په مسله کې امام مالک امام شافعی رحمه الله وی چې تارک الصلاة خو مرتد نه دی البته د ترک الصلاة او د مزد پر حدود او جنا د سزا قتل له امام ابو حنیفه رحمه الله وی او باز نور ایما چدان مرتد دے نبی قتلے بلکی دتا دے دقی تکلیف ورکڑے شی یس جنو فیود ربو حتا یتوب او یموت جیل تا دے واچولے شی او وحل دی شی تردی چی دے توب او باسی او یا مر شی علامہ ابن حزم الظاہری رحم اللہ علوی عالم تیر دے دیوی پری خودل دا موز یو امر منکر دے او دا منکر ازالا دا واجب دا حدیث کی راغلی من رامن کو منکرن فل یغیر ہو نو دل بس ازا ورکی او تادیبی کوڑی دی ورکی او علامہ ابن حزم وی تادیبی کوڑی لستی چی سوک موز نکا یو لس کوڑی دی لگاو کی نو کدت کوڑو نا پس موز شورو کو نو بس دی رخ حبر او کنی بیا موز نکای نو یو نوی منکاریو کو بیا دی روڑی سی بیا دی یو لس کوڑی ہوئی نو کدی لسو نا پس بیا شورو کو نو بس مقصد ادا شو اکا بیا نکای نو بیا نوی منکار شو او دا سلسلہ بدا غشان جاری بی سوک چوئی مرتد شو نو دی استدلال سده مسلم شریف یو حدیث کی راغلی کتاب الایمان کی وی باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة جابر رضی اللہ عنہ وی ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة پمن د سړی او پمن د شرک او کفر کې د مصبر خودل دي دارنګ نسائی شریف کې حدیث ده بریده رضی الله عنه وای رګتن علی دا او لو لو د انور والا او لو صحیح ده بریده رضی اللہ عنہ ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويغعهد غچ پمن زمونږ دوی کو اخو مز د چا چې پرې خونو بس دې کافر شو تاسو نور ډېر دي کم علماء چې وایي چې تارک الصلاة کافر نه دي دا وی ترک الصلاة معصیت ده کفر نه دي ا د معصیت د وجه نه مؤمن د ایمان نه خارجيږي کم احادیثو کې چې د کفر اطلاق راغله داغه د شی حلال غنی قصدن عمدن مصبریخه او د پر خودو ته حلال وای یا دا معنا ده چې دا کار د کافر سره مشابه ده ځکه مسخ د مؤمن او د ایمان یا علامه وا نو ده دا کار د کافر غنته وکو دا نه چې د کافر وید امام شافعی رحمه الله اد امام احمد رحم الله پمنس کی مناظره و دا استاد او شاگردی امام شافعی رحم الله د خپل شاگرد امام احمد رحم الله نه د تارک الصلات د حکم بارک تپوس کو ناغه جواب کچھ کافر دی چې مز نه کوي. امام شافعی رحم الله ورته مسلمانی کی بسنګا امام احمد جواب ور کچ کلمه وای مسلمان بشي. امام شافعی رحم الله ورته کلمی نه انکار نه کینو څه پوښي په خبره موز نه کوي خو کلمی نه انکار نه کړي. امام احمد رحم الله وای دویم جواب وکړي موزو کینو مسلمان بشي. امام شافعی رحم الله وی د کافر مز خودروس نه دی ان کافر د مز د وجه نه مسلمانی کی. بس امام صاحب وی چپ شو وش په خبره وای څوک چپ شو کم امام صاحب یاد ایته لو امه ها امام محمد رحم الله وی چپ شو ادب لیکلی داسي ته ګوره للی کلی نی او دا حافظی نا خبری کئی سو کیا دائی خبر دے امام احمد شورو راتا دے محمد جور کو حق الاسلام گور ادا دے کدے اسلام یو حق ترکو کنا نو دے اسلام دو حکم مطابق بدل سزا ملاوی گی څوک نه حق قتل کونو مسلمان دی خو قاتل به قصاصن قتلول شي. زانی محسن دی به سنگسار کول شي. وای و حسابهم علی الله کی دا وای چې شریعت کوله د ظاهر اعتبار ور کوي د هر چا د باطن معامله د الله سره ده. ا د باطن مون مکلفم نیو نو باطنی اللہ لحوال دے وانانسن رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال بیشکد فرمائلی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی من صلی صلاتنا چاچی موزو کو زمونگ غنتی موزو واستقبل قبلتنا و مخی کو زمونگ قبلیتا و اکل زبیحتنا او زمونگ زبیح او خورا فذالک المسلم الذی نو دا مسلمان غده لہو زمت اللہ و زمت رسولی د د پاره زمواري د الله دا او د الله د رسول لفلا تخفر الله نګور خیانت مکوئ د الله سره د الله په زمواري کې او د الله وعده مماتوي. دی حدیث نه باز استدلال کړو چې اهل قبله او ته کافر نشي ویلې. اے خبری تا مخیال نسو من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وردی حدیث کے اشکال لے چیر مسلمانانو پا قبلی و مسک سوک شرکتو کی نو بس بیا بدے کافر کی گی نا اعلان کې دا مسله قابل غور ده وي. په موس کې صرف قبله طرف ته مخکول داسي او مرکزی رکن نه دي چې نور او عقایدو کې خلل دي ضرر نه رسي. دین علاوه د مسلمانانو ذبیحه خوړل هم څه خاص عبادت نه دي. نو بیا دیل اسلامی ارکانو که دم رحمیتو لی ورکو زکت از زبیحه ده مسلمانانو خوڑل ده اقامت سسولات و ده استقبال قبلی په درجه کم نده. نو جواب دا دی وای د حدیث تعلق د اهل کتاب سره دی چې هغه خپل دین پریز اسلام کې را دن نشي اپا اسلام کې ما به الامتیاز اعمال دي دا اهل کتاب او دا اهل اسلام وګړه قبلم بدل ده د يهود یو قبله ده د مسلمانانو بل قبله ده د نسوارو بل قبله ده او دا حدیث د اشکال د وجه نه باز خلکو ویل دي په لګورا قادیانان چې کله په دې ملک پیدا شون نو باز دا وی چې من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا اس قادیانې هم قبله لمسکای نشاء انور شاہ کشمیری رحم الله او کتاب لیکلو اکفار الملحدین آئے که دا خبر پا نصوص و قطعیه و سر ثابت کا چه اهل قبله با کافر نوی خو شرط پا که داده چه دا ضرورات و دا دین نا انکار نکئی او ضرورات و دین دیتا وی دی پلو گو رئی چه اغا بداحتن او تواتورن ار چا تا معلوم وی ایلا که اوسره قبلی لموزم کئی پینزره وارا وقتا امام دیارو ده نور مومی بینی سابو خود عذاب قبر نمانی یا سره منزونم کئی خو ختم نبوت نمانی نو دی که دا قید دی چه دی با دا ضرورات و دا دین نا انکار نکئی او کدی او دا سی ضروری شیف دین نا دی انکارو کو نو دی پا تشموز و قبل مخکولو او دا مسلمانانو پا زبیه خروبان اخلاسی گینا او دا هغه وخت کې وای دي چې يهودو نشوارو بده مسلمانانو ذبیحه نه خوړه نو دا حدیث خاص د عبارت کې په خبره پوښوي به نو د دین ضرورت او لحاظ بوي چې څوک ټول ضرورت د دین مانی علب مسلمان حسابي ایو سره و یار سمانم دی پلو گورا خو نبی بشر نده نو بشریت او د پیغمبر خو په نصوص قطعیو ثابت ته اده بالکل د بشریت نه انکار کوي نو د دین د ضرورتو نه انکار وکو وا نبی هريره رضی الله تعالی عنه قال اتا اعرابی راغلو یو باند چی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفقال دلنی علی عمل خبر را تراک پی عمل اذا عملتوه چکل زوکم دخلت الجنت نزب جنت توردن نشم قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا ویدی والله عبادت بکې ور سره به شي نه شریکې او تقیم الصلاه او پابندی بکې پموز المکتوبه تپ فرض او تؤدي الزکات المفروضه او داکې به زکات چې فرض شوه دې وتصوم رمضان او روجی بنیش د رمضان قال والذي نفسي بيدي دوی په غزات مې دي قسم وی چې روح مې دا غ پلاسو کړي لا زيد على هذا شن د ځان بس شي په دې کې زیاتوم نا ولا انقص منه نبد ځان سکم تقید بلګوي فلما ولار کلچری سڑی شاکا نبی علیہ السلام فرمائل من سر رہو ارا سوک چی خوشا لوی اغل رعین زور چو گوری لار جلن یو سڑی تا من اهل الجنت د جنت والونا فلینظر الی هذا ندت دیو گوری متفقن علیه دا باند چی سوکو نگوره دا ابو هرره رضی اللہ عنہ روایت کراغلی چی اتا عربیون حضرت طلحه رضی اللہ عنہ جاء رجلن بازی د دی بانده چی نومم ذکر کرده سعد بن الاحزم و دو امرده چی پدیش کال را دی چی ده سعد بن الاحزم علامه ذهبی وی صحبت کی اختلاف دے چه دے صحابیو کنو علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ وی دی بانڈچینا مراد ابن المنتفق دے وردا بل حدیث هم دې سره دې بیا په کې خبرې کو د طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه روایت ته د دې مبارک صحابي ذکر مخ کې نه لشي نو څومره پوری چې کوم صحابه او ذکر خیر نی شوي او حدیث کې راځي نو دا غي ذکر وکاو و دې مخ یو حدیث جوړ پاتې شو کنه سفیان ابن عبداللہ السقفی کساو دیکی نشتا ها وان سفیان ابن عبداللہ السقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال دے فرمائی یا رسول اللہ اذا اللہ رسولا قل لی فی الاسلام قولا مال دے اسلام بارکی او داس خبرو کا لا سلو عنه احدن بعدک چه تپو سنکم داغی بارک دیو تن تاسو نپس وفی روایت غیرک قال اللہ حبیبی قل آمنت باللہ و فرمای ما ایمان روڑے دی پا اللہ ثم استقیم ابیا استقامت اختیار کا وردی صحابی تسقفی زکا وی ده تسقفیم وی توائفیم وی ده سقیف قبیله ده ده ده کنیه ده ابا عمر او سوک ابا عمر وی ده ده وفد سقیف سر اسلام روڑه عمر رضی اللہ عنہ دے پس صدقات و دتوائف عاملم جوڑ کڑے ہو نو ددشمیر پا اہل توائف والا صحابو کی دے ددس صحبتم دے دلر سمام دا ددی صحابینا پینزا احادیث منقول لی سورا الثقفي نسبة إلى قبيلة ثقيف دیوی ماویلی و مالو آیا پا اسلام کی او داس جامع خبرا چه بس اغمات کافی شی او داغی نپس بلچا ند تپوز بارکز محتاج نشم وی او آیا آمنت باللہ ا ایمان میں روڑے. بعض روایاتو کی راغلی قل ربی اللہ دیدی کی دیدی آمنتو باللہ و دا ربی اللہ نا مراد ایمان شرعی دے. ابیا تر مرگ پدی برابر شا استقامت وی وی پنی غیلار اتلو چی یو خوابل خوا کگی گینا او طاعات کے ظاہرن او باطنن او ترک د منہیاتو کے ادی استقامت مانا گانی تاسو لتی نیوی کنا درس کی در لتی چی استقامت سلوئی پدی کی ټول دین بندے نداد اللہ دا حبیب دا جوامع الکلم ندیے عبارت مختصر دے او مقصد پا کدیر دے اور پا دوو جملو کی ټول اسلام بن کو قل آمنت باللہ ثم استقم. او آمنت باللہ نا چونکی ایمان شریع مراد دے نو ټول ایمانیات پا کرال ابیا پا دی اے تر مرگ پوری قائم دائم یا خوا دی خوا کی گا ما فعل الطاعات او ترک المنهیات کا وتر دی چې مرگ راشی. د طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه نو روایت ده دا قریشی او مدنی ده د کنیه دا ابا محمد ده په اوم نک کې د الله د حبیب سره او ځکی دا یو په عشرو مبشرو کې ده هغه نیک بختو اشخاصو کې دي چې دنیا کې په د جنت زیر شوه او یو دا غاتو کسانو دي چې اسلام تړوان دي شوي ادا یو دا خلکو نه دي چې صدیق رضی الله عنه په لاس اسلام راوړ ادا غشپګ اهل شورا والو کوم دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د دې ناراضي وو. عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چې کله د ژوند ناغس شو نا امید شو وی دی کسانو کې ځان ته سره جوړ کای خلیفہ جوړ کای د پټولو مشاهدو کې حاضرو مگر په بدر کې نو په جنگ کې نو په وتو کې وو. نبی علیہ السلام دے دے سید ابن زید سره لګله او رضی الله عنه ویته د قافلی خبر معلوم کا او دته نبی علیہ السلام په بدر کې برخه ور کړی و اپو هوت کې د ډېر لوی کمال کړي پخپل لاس نبی علیہ السلام د تورو د نیزو د گزارونو نساتل او لاس شل شویو پا دا غرز د دا پا بدن کی سلیرش زخمونو اچا پینز پنزو سویلی ابو بکر رضی اللہ عنو چی چا با دا احد دا رضی ذکر کلو ذالک یوم کلو لطلحا ایبد دو حضرت خطوله ده چا ده دارنگی ده اللہ حبیب وی تولحتو ممن قدوا نحبهو قرآن کی راغلی فمیم بعدی خپل نیٹا پورا کا دارنگی راغلی چی سوک ده خوخی چی و شهید لو گوری چی پز مکا گرزی فل ینظر الى تولحا تولحل دیو گوری او د الله حبیب د تولحت خیر نومیخه او تولحت الفیاض تولحت الجواد د دین د وکم سلویخ احادیث منقول دی له 38 حدیثا دی په یوم الجمل کې شهید شوه یو نا خبر غشراغه دا پته نه لګی چې چار وښتو ا دې په بصره کې دفن لې وی لور په خوب کې ولیدو دیرش کال پس داسې اهل علم لیکلي اته ورته خوب کې شکایت او کوم مال لونوال را رسی قبر له ناغي حکم کو نو دې تر او تازه را وېستې شو او لاش بدل شو. حافظ ابن عبد البر یو لوی عالم دی د حافظ المغرب وای څورته وای دا یو پلوی علماء د دنیا کې د مالکی المسلک دی او هغه د احادیث او احسانید چې یو یو حدیث له سمره سمره سندونه ذکر کوي ناغدې کړي د موطا شرح له پسو جلد کې یو یو حدیث په سو سو سندونه ذکر کړي دی ته وای حافظ المغرب دی وی لا يختلف العلماء في ان مروان قتلت الحيوم الجبل و اختلاف نشته د علماء چې مروان بد نصیبه دی و شهید کړو او دا پدمال در ترین صحابه و کې نو دنه ډیر شي پیسي رسو پاتې دي کچا ودی بل غره یو سړی حلالي پیسي زکات ته ور کوي او رسو دي امانی پندونه پاتې شول نه دا خو د خیر خبره ده وارثان به په فائدہ والی وای ته چې تا نه رسو بچی پاتې شي او په خوله کې روټه شي هم ستاسو ده صدقه دتو علیہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی جا رجل راغلی و یو سڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا من اہل نجد دا اہل نجدنا نجد پا عربو کی اوچتی علاقی تاوی خلاف د غور چاکتا تاوی غور تا تهاما وی سائر الراس ای سر ببرو ویخت دا سر ببرو نسمعو دوی یا سوتی ہی منگاوری دو بنگار دا آواز داغ ولا نفقه ما یقول خو پوی دونا آغا چه ده وی حتا دنا رانیز دیشه و رسول الله صلی اللہ علیه و آلیه و سلمتا فیداه و یسلوان الاسلام ناغد اسلام بارک تپوس کولون رسول الله صلی اللہ علیه و آلیه و سلم ورطوی خمس و صلوات فی اليوم واللیلا پینز منزون دی پورز و شپکیم فقال ذي رجل هل علي غيرهن فما ددين بغير مشتا فقال لا الا ان تتوعا وين مگر دا کتن وافل کے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصيام شهر رمضان او پتارو جید میاشت در رمضان دی فقال هل علي غيره ودي رمضان بغير نورشتا قال لا الا انت توا وي فرض روجي نشته مگر دا کت نفلي کې قال راوي وي وذكر له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الزکات زکات ورته ذکر کو فقال هل علي غيرها وي فما دين بغير نور شتا قال لا الا انت توا وي نه مگر دا کت سنفل کې قال فادبر الرجل دي سړي شاک د دین خبر ازده کې او هو یقول دوی والله قسم می دی په الله لا ازید علا هذا د زانه بدی کې خبر زیاتوم نا ولا انقص منو نبت قموم. نو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم افلح الرجل ان صدق وی کامیاب شو دا سړی ان صدقا کرشتی ویلی ذی رجل نسوک مراد دی دا رجل مبهم نو گن علماء وی چی دا زمام ابن سعلبو امام بخاری کتاب العلم کې د دې تصریح کړی وی د وانا ضما ابن سالبا او دا واقعات جدا جدا او د مخکی او یوزیو نو باندې وی غمخ کی رجل مبهم نه مراد زمام ابن سعلبه او حافظ ابن حجر امام قرطبی او نور غنو لما وی جدا دواړه جدا جدا واقعات دي. نجد اوچت علاقه ته یو سر ببر زکوغت سفر نه راغلو نو دې کې دام وې طالب بد علم د فار اړې روغ دوغ د سفرونه کوي د دې علم مقصد د نږدېواله لريواله مقصد نه دی بل طالب علم لوې د علم په دوران کې سادګي اختیارول پکار دي او زیب و زینت شوق د دې علم د حصول د فار ضرر نه کړي کدی و یار وخت دې سرکړي جامي ادا دی آغا دی نو دا بیا نکی گی گورا دویو سو ستا وی دا گبین دا مچای دی بنگاری لوی اید دان سر خبری یادولی دا دا قوم نمائندو اے سوالون یادول جزب دا دی تپوسو نا قوم او دا دی اسلام بارک تپوس کولو ګور دی حدیث کې ورته د ویترو ذکر نه دی کړی نو د ویترو مسله وزان له د ویترو په ذکر راځي ادا اشکالم صرف زموږ مذهب حنفی کې دی ویترو ته صرف امام ابو حنیفه رحم الله واجب وای جمهور علما تر دې چې صاحبین ورته سنت وای پوښي په خبره باندې صاحبین ورته سوای پیدا سنت دی دته وی والله العزیز علی هذا ولا انقص منه و مطلق تطوع فرائض علاوه نور نوافل دی چه عبادت ته اپ امر خیر کې داخل لی نو د قسمو لیو خوڑو چیزا با نزیاتو ما و نبا کمو نو بعد علماء خود دقا قید لگولی چه ما ترجمه کیو کو چه دزان نبا نزیاتو او نبا دزان نسکو کمو ما په دین کې بد ځان نه نزيات والے کې انب پکې د ځان نه کمې کې هر الله حبيب وي کامیاب شو شړې کدرشتیا ویلي وګور دې دې کې فلاح معلق بالشرط کو اپمخ کې روایت کې غیر مشروط من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا مخ کې داسې وکړه نو د دې شکال جواب علماو دا کړي چې دا ټول حدیث د دو مختلفو سړو باره کړي اشکال باله وي چې شخص یو وي دارنګ دې یو اغا جنتی والے مشروط او معلق کو زکا د جنتی والی د یقین خبره په وحی نه و معلومه او د بلغه معلومه وا اباده وی د الله حبیب د مصلحت په بنا باندې معلق به شرط بشارت سناو کو شدا سره په دوکا کې وا کی نشي وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تقال دے فرمائن وفد عبدالقیس وفد عبدالقیس لما اتو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلش راغلیو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من القوم ومن الوفد سوق د دا قوم سوق د دا وفد قالوا ربيعه في من ربيعه قبيله يقال مرحبا بالقوم في مرحبا دي پدي قوم او بالوفد يا پدي وفد غير خزايا ولا نداما چې ندی رسوا کړی شوی ندی خپې مان کړی شوی قالو دی ویل یا رسول الله انا لا نستطيع بشک مونږ وسو طاقت نلرو اناتی کچرا شوتا سوتا الا فی الشهر الحرام مگر په میاشتو د حرمت کې و بیننا و بینک او په منځ مونږ وستا کې اذر حیو دا قبیله دا من کفار مدورا دا کافر دا مدورنا فمرنا بی امر فصل منتا حکم کپیو حکم واضح و تفصیلی سرا نخبر بیهی من ورانا خبر باور کپ دی آغا چاتا چی مون رستو دی و ندخل بیهی الجنہ او مون پی جنت توردن نشو اگر د صحابو دي ته پوسون لګورې ټول خبره د جنت تا موږ ته د دنیا د ډېرې دوه وظیفې دوته مولا له چرآشي غټ سوال د امي سره وي دکان نشلېږي ا په سیرا سره سړي کوي ا صحابو سوي وسالوه ان الاشرب او تپوس تکړو په بارا دا اسکل د سيزونو کې فامرهم به 40 حکم کړه ورته د سلور و نه هم 40 منی کړو د سلورنا امرهم بالایمان بالله وحده حکم کړه دویتا په ایمان روړو سره فالای کیو قالا تذرون والایمان بالله وحده وی آیتا سلپت د چیمان بالله وحده ستو قال الله ورسوله اعلم دی الله او د الله رسول خپوی قال شهادت والله اله الا الله گواہی د دی خبر شر الله نه بغیر بل شوق د عبادت بندګی مستحق نشتا وان محمد الرسول الله او دا چې محمد صلی الله علیه و الی و سلم رسول الله علی و اقام الصلاه مش قائم و ایتاء الزکات زکات ور کول او صيام رمضان او روزه د رمضان وان تعتو من المغنم الخمس چې ور کوي د غنیمت نه پینځم ای سبیت المال تا و نهه من 40 منیکل سرور سجنان الحنتم پشین مټکه بتا سو ځانتا شربت نه جوړوي دا شراب لوخي نو ابتدا کې چې شراب منشل نو کوم لوخ کې به جوړول لا غلو خود استعمال نم منو شوا چې کله دا حرمت د خلکو ذهنونو زړونو تور دن شو نو د دې خود استعمال حکم بیا شو. ودباد کدلوخه یکدو کی سوا چي عدد د امن سروبه اسی پوستکه غټ پاتې شي. ونقیر کندای توایه ای با کجوراو که نستلوخه بیتی جوڑ که نن یو لرگه اتراشی اما لرگی ننی منگه کوزا جوڑا که والمزفت و تارکولی لوخه. اصل که علماء لیکی دی ویدای و کسمتی لو چی پا جیحازون و کشتو به اومگل نوبو و ضرر نرسونو آم لکه ده تارکولو پشان تورو یا تارکول تی مراد دی. تارکولی لوخه والمزفت تارکولی لو خجی تارکول ولا ورکی. وقال احفظوهن فرمایلی و ہدایات کئ و اخبرو بهن موراکم خبر ورکی پدی هغه چاله چتا سن رستدی. متفق علیه ولفظه للبخاری و اذا حدیث متفق علیه دی خذری کی الفاظ امام بخاری رحمه الله دی. دی حدیث کیم سو خبرو تا سوچ کوئی. یو معرفت دا عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب القرشی الحاشمی رضی اللہ عنہما دتا المکیم وی المدنیم وی او توائفیم وی دے پا مکہ کیو بیا پا مدینہ کیو بیا توائف تر آگئے دا د الله د حبیب د ترزوینه د زمور و ام الفضل لبابۃ الکبرى بنت الحارث دا د میمونی رضی الله عنها ام المؤمنین خور و د پشاب ابی طالب کی پیدا ده د هجرت نه درې کال مخ کې هجرت نه درې کال مخ کې پیدا ده. او د الله حبیب چې وفات کې دود د دیار لس کال عمر امام احمد سے 15 لس کال ذکر کړي. خدا ولا خبر وې ډیر اسبتغا د تحبر الامه وې د تبحر الامه وې د کډیر شیل ملا ورکړو د ترجمان القران وې. او د الله حبیب ورته د حکمت او د فقه او د علم او د تفسیر دعا کړي وا. جبریل علیہ السلام دو کرتا کتلے واصلی شکل کے نا امام مسرو کوئی ما چھے با ابن عباس رضی اللہ عنہ ما اوکتن ما بویدہ خطول خلقوں کی خیستنے چھے خبر بے کول ما بویدہ خود طول خلقوں نفسیح دے اچھے حدیث بے بیانو ما بویدہ طول خلقوں نلوی عالم نے ا دې وړو کې خو عمر رضی الله عنه بنز دې کولو ا د سره به مشورې کولې. لوی لوی صحابه مشران بم ناسو او دې بم ناستو. 2000 شپکس او شپیت احادیث د دوی نمن کولې سورا 2660 دے پتوائف کی وفاد دے یا پد وکمش او یا کی یا پیو یا کی دے ابن زبیر پرزو کی اپا دے مسکر محمد ابن الحنفیہ دادا علی رضی اللہ عنہ بچے ہو سوکا دا چکل فاطمہ رضی اللہ عنہ وفاد شوا ندائی نکاو کا دا دیر لوی فقیح دے داوی د دې دوه مشران ورونو نم زیات فقيه هو. هادي په لګور دا محمد ابن الحنفیه چې دا جنگونه خپل منځ کې جوړ شول نو د یو پلم خبر اعلان کې خلکو زور کول زکه دا اهل بیت لوی سړی هېد دومره لوګي او تکلیفونه او پریشانی تیری کړی خو یو پله شوه نه لري ادب بدا شوی اے سیر اعلام النبلا کی وئی دی دو ڈھلی چی جوڑی دو بیرا خلق یو پل دی یو بندگی کئی بل پل دی بل کئی لکتا سو دو ڈھلی جوڑی کری اصد دد پارا وجل کئی اصد تا دا پارا وجل کئی اسا تا دا پارا کنزلی کئی سا دا پارا کئی اعلان کی اللہ او رسول وجل و کنزلی منی کڑی نو اطواعت فی معصیت اللہ دام پا یو کس مسک رازی آخر عمر کې د دې نظرم ختم شوې دی ابن عباس رضی الله عنهما وی وفد د عبد القیس دا وفد جمع د وافد دا او وافد و یغه شاته وی الذی اتا ال الامیر برساله من قوم ها راتل کای امیر تا فا پیغام دیو قوم ابا دیو وفد وی الجماعت المختار من القوم عبدالقیس داد دی قبیلی مشر پلارو وی دا سوار لس کسانو اچا دیار لس ویلی چا سلوی خویلو غسل کی تفصیل داسه ده چې علماو لیکلی دي دا عبد القیس د بحرین یو غټه قبیله وا دید الله حبیب تراغلی خود دای په راتلو کې اختلاف ده بعضی مورخین وای چې په اتم کال د هجرت راغلی بازی وی چی پا نهم راغلی بازی وی پا لسم راغلی تو ددی حضراتو دا اقوالو حاصل داده چی دا وفد یوزل راغلی وی دا خبره د تحقیق خلاف دا پاتم د هجرت خو مکم و کرم فتح شوا خلق دلی در دلی پا اسلام کی دن نکی دل اے نو چی اسلام عام شنو دو کفار و دو مزر یه رکم زیکی پاتی شوا چی او قبیله دی بیام خلق دی اسلام لرا دی و دی لارا که رکاوٹ جوڑی گی مسلمانانو منو لیکنی نو دی وقتی خو اسلام پا یولوی زور کنی نو ای سیدانا چی دا وفد و پیری خدمت اقدس د نبی صلی الله علیه وسلم کې حاضر شوه یو ځل د مکی د فتح نه مخکې چې دا وي تقریبا 15 کالو د هجرت او دغه وخت د تعداد دیار لسو دویمه مرتبه راغله د پسنت الوفود کې دین هم کال د هجرت توې سنت الوفود دا ډلې ډلې خلق راتل او دی وخت کې دا سلوی خو او د دې وفد راتلو مقصد شو وید قبیلی عبد القیس سردار و منذر ابن عائز د خپل لور منقذ ابن حیان ته په نکاح ور کړی و ادا منقذ ابن حیان د بحرین مشهور تاجر دیو مدینه ته راتلو نو د مدینه منورې ته راغې یو ځکه ناس سود الله حبیب تیرې دو نو الله حبیب ور سرود لري ته پوښتته وکړو د خیریت او د عافیت ته پوښتته وکړو عدد د قوم د شریفانو د حالات ته پوښتته وکړو نوم په نوم یو هغه صداله پیغمبر معجزه ده چې فلانه مشر څنګه ده فلانه څنګه ده ډېر متاثر شو او د الله د حبیب د دعوت د وجنه ده مشرف په اسلام شو د قران سیسه سوره فاتحه سوره علق او سورتونه از دکل وطن ته واپس راغې نبی رحم السلام ورته سرداران په نوم یو ختم ورکړو خدای جلاړو ناول اسلام ظاهر نکو بلکې د موقع په انتظارو البته د مسکول او قران به لستو نو دی لور خپل پلار ته وی چې د قوم سردارو چې دی خدای د چراغلې نو عجیب غنته حالې په مخصوص اوقاتو کې لا ستړي اب مخ پکې بل او دريږي کله راسي چیږي کله په سجده پریوزي نو هغه د خپل زوم نه تاسو کو چې څنګه وی خبره را نو هغه ورته ټوله کیسه تیر کا نو هغه مسلمان شو به ورته هغه ختم وخیلو نو ټوله قبیله مسلمان شو ادا د پیغمبر اخلاق چې په یو ځل ناس تاولیدو ته خلق دومره تاثر قبلې د مدینه منوره ترالل د وفات په شکل کې نو ویلنی نشي د الله حبیب یو کتو نو د شوق د وجه نه بس دی بیتاب شول سامانونه اسورلې په ځای پری خوې او لقد لیونو پشان رامنډ کې او د الله د حبیب لاس مبارک ټول خکل کو او د دیدا مشرنو منذر ابن عائز چې د تبع اشجوي د سردار د نوې عمرمو د ټول نرستو پاتې شو ا د ټول خانه وتړل د ټول سامان سنبال کو او د خپل بکا سود تیلاینې نوې جامې رويستي او سپینې جامې واچولې په اطمینان سره راغې او د نبی کریم علیه السلام لاس مبارک خکل کو اے د دې رنگ ندا سي خيستانو د الله حبيب چې ورته وکتل د الله حبيب ورته وي پتا کی او دو خيونه دي الله او رسول خوخي یو اختیار والده بل پتا کی صبر ده نو دوی د الله رسول دا په ما کې پیدایشي دی او کسبی دی وای نه پیدایشي او فطرتي دی الحمدلله الذي جبلني على خلقتين يحبهم الله ورسوله حمدونه دی غزات لره چې زی په یوداس دو خيونو پیدا کړم چې الله او رسول خوخی فضل ته غیر خزایا ولا نداما اے وای تاسو نه رسوای نخپی مانې په خپل خوخه په اسلام کې را دن نشوي نزور نو اسم نو دایوی مونږ تاسو ته نو شو راتلې مگر په شهر الحرام دی شهر الحرام کې الف لام د جنس دی نو په قلیل او کثیر ټول اطلاق کیږي دینه مراد غټولی میاشتې د حرمت دی دیو جن کتاب المغازی کی بخاری شریف کی دا پجم راغل انا لا نسل لك الا في اشهر الحرم هل تا اشهر الحرم راغل مسلم شریف کی اشهر الحرم راغل البته او روایت کی رجب راغل و اذا مزر قبلی خلقو بد رجب ډېر احترام کولو دا قبیله ګوره بحرین کې وا ا دا هغه قبیله ده چې د مسجد نبوي نه پس د ټولو نه مخکې جمعه دلته قائمه شوه تاسو له بخاری شریف کې براشي وی اول جمعت بعد جمعت فی مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبدالقیس بجواسا من البحرین وی مونگتا وضاحت سر خبرو کا نو دا الله حبیب سلور خبر و حکم کو سلور نے منے کو وې دلته وشقال لے چې د کوم سيزونو حکم کړي نو په اجمال کې سلور دی او په تفصیل کې پینځه دی یا اوبای اشکار باندې پوښوي کنه او الله دې علماء په قبرونو رحم وکي موږ تاسو نفس حدیث دی شوی ګور د سمره جوړې کتلی چې سوال کې سج اجمال کې سلور دی او تفصیل کې سړي ما اوستا اوته د سلور نه خبر یو نه پینځو نه یو شهادت ته یو اقامت الصلات ده دوی درې میثاو زکات ده سلورم صيام رمضان ده او پینزم د غنیمت نه پینزم ای سور کولې اجمال او تفصیل کې مطابقت را نغه نو د دې شکال علما او مختلف جوابونه کړي اګوره دا ضروری ځکه وی اے کفار د مسلمانانو په دین کې اعتراضونه لټیا نو کته له سو کوی چې ګورستا پیغمبر حدیث کې خدا سری خبر په اجمال کې سلور دی او په تفصیل کې پیځه دی نو بعد علماء وای د بولغاو قاعده دادا چې یو کلام دی او خاص مقصد د پاره بیان نو پا دی که زمنا نور سی زونا مرازی دا زمنی سی زونا شمیره لیکی گی نا اے دی پلو گره زمنی سی زونا شمیره لیکی گی نا علامہ قرطبی وی چی اصل مقصود د شهادتینو نفس د سلور ذکر دی او د دې شهادتینو دا ذکر محض تبرکن دی لکه څنګه وی عالم ان ما غنیمتم من شین فان لله خمسه دا الله دا اسم دا د محض تبرک د پاره دی البته په دې اشکال لدی چې د بخاری شریف په روایت کې خدا شهادتین مستقلن شمیرلی اے وای دا الله حبیبی شهادت والله لا اله الا الله وان محمد رسول الله نو یو ګوتې دا سره غونډه کشمیرلی دی نو به دا غي نه پس چې اقامت الصلاه نو بل ګوتې را غونډه کا نوې صحیح جواب داده چې حقیقت کې دا ټول سيزونه د ایمان تفسیر ده بعض علماو لیکلي وې د شهادتین سره سلور سيزونه مامور به هادي وچی پسیام رمضان خبره ختم شوا نچون کې دی خلکو د کفار او د مزر مقابله کوله په مقابله او جهاد کې غنیمت حاصلېږي نور لیدام وې خصوصیت سره چې ګوره د غنیمت نه به پینځم ورکوي دای د سلورو نمنه کړ اې د نبیز بارکه ته نبیز دی شربت غونډلې وای میوه واچه کجوري واچه او په پکې واچه سو وخت تیر شي خوږی شي نو دای ته پوز د نبیز کړه او د الله حبیب ورته د لوخو حکم ورکو نو په سوال جواب کې خو مطابقت را نه سپوږی په خبره باندې نو اصل کې د الله حبیب ګور دی د اشربو ته پوښیو کو وینها هم ان الحنتم ای النبی جل حنتم اے دید نبی زل حنتم او دبا او نقیر او مزفت نه منکل علامہ حافظ ابن حجر وی وهو من اطلاق المحل و اراده الحال ها و اداد اطلاق د محل نه دی و اراده د حال دا او دغه روایت نه صحیح شریف کې دا سراغله و ان ها کوم ان اربع ما ينتبسو منی کوم د سلور هغه نه چې نبیس پکې جوړی فل حنتم و فی الذبا الى اخره مسلم شریف کې دا سراغلی انهاکم عما ينبذ فی الذبا والنقیر والحنتم والمزفت ابتدا کې ګوره د دې لوخو د استعمال لمناوا چې کله حرمت د خلکو زړونو ته وردن نشو د دې لوخو استعمال شو وی بیا پټول لوخو کس کوي ورسره حکم راغې ها د ناشی شی مسکای اللوخو په تفصیل هو پوه شوي کنه ها حنتم شین مټ تا وای ذبا کدواله لوخی لوي نقیر کونډی تا وای او مزفت تارکولی لوخی لوي ادي ته مقیرم وای په باز روایتو کې مزفت تا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحبه.